Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված պապա։ Սրբազան հայր, սկսենք եկեղեցաշինությունից։ Կարծես թե տարին օրնաբեր էր այս առումով։ Փառք Աստծո, տարին լավն էր։ Մենք 5 եկեղեցի ուծեցինք Արցախի տարածքում, շարունակեցինք եւ 2018 թվականին գերեթե ավարտին հասցրեցին մարտաճարի կառուցումը։ Ավարտեցինք, բայց տարածքի աշխատանքները շարունակվում են մինչև այսօր, շուտով կավարտենք տարածքը։ Սրբազան հայր, ես նայեցի Մայրաթորի տեղեկատվությունը եկեղեցաշինության մասին, պարզվեց, որ հայրաքելական եկեղեցու թեմերից Արցախի թեմը առաջնակարգ հորիզոնական է զբաղեցնում, այսինքն որևէ այլ թեմում 5 ոցված եկեղեցի տարվա ընթացքում չի եղել։ Մեր բախտը բերել է չի եղել, բայց այս տարի ավելի շատ են գործելու։ Դող գյուղի եկեղեցին Սուբովնես Մկրտիչը ավարտման փուլումը դա պիտի ոցենք, կարմրակյուճը չեն գործել, հադրութի պիտի ոցենք, հադրութի ծորը նոր քչական աշխատանքավարը պիտի ոցենք, շոր գյուղի, Մուշկապատ գյուղի եկեղեցին պիտի ոցենք, եթե ավարտեն Շեխել գյուղի եկեղեցին, դա էլ պիտի ոցենք, եւս մի շարք եկեղեցիներ կա, որոնք Սուրգայենի պիտի ոցենք, չեն գործել, Ցավոք Սրտի Կողոզաշեն գյուղի եկեղեցին չեն գործել, պիտի ոցենք, Չրաղաց գյուղի եկեղեցին գրեթե ավարտված է, բայց հանդիսյան սրա է, եթե մենք կարողենք, կարող ենք ցանկացած օրը դա էլ ոցենք եւ դառնագործող եկեղեցին։ Միգուցե Բերթաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին ոցենք, եթե Աստված օրհնի մեզ, Երեշե Արաքյալի եկեղեցին չի ոցված, պիտի ոցենք, Ցավոք Սրտի Բադարայի Սուրբ Ստեփանոսը դեռ չեն գործել, պիտի ոցենք, Այգեստան Բալոջայի Աստվածածին էլ չեն գործել, դա էլ պիտի ոցենք։ Իսկ հին ոցված եկեղեցիները նորակառույց են, թե կան վերանորոգված նաև եկեղեցիներ։ Նորակառույցը Խոջալույմ է, Սուրբ Սարգիսն է եղել։ Մեկտիշեն գյուղի եկեղեցին Սուրբ Օրնես Մկրտիչը վերանորոգված էր, ոցեցինք։ Դա Շուշենի եկեղեցին վերանորոգված էր, դա էլ ոցեցինք։ Ճարտարը նորակառույց էր, Սուրբ Վարդանանց եկեղեցին ոցեցինք եւ Գարմի գյուղի Աստվածածին ոցեցինք։ Իսկ որոնք են մեր վերանորոգված եկեղեցիները կամ ընթացքի մեջ վերանորոգչական աշխատանքների։ Գանձասարի համալիր ենք վերանորոգում։ Նոր կառույցներ ենք անում, որոշմանը վերանորոգել ենք։ Դադիվանքը մեծ համալիրը շարունակում ենք այդ համալիրի կառույցները վերանորոգել, նույնիսկ 5-րդ մատուրն ենք վերակառուցում, 4-ը վերանորոգված է 5-րդ մատուրը։ Ամուտեղ գյուղի եկեղեցին ենք վերանորոգում, Սուրբ Վարդանի եկեղեցին։ Այս տարի ըստ երևույթին սկսենք վերանորոգել նորոգել Հադրութի Վանք գյուղի Սպիտակ խաչ եկեղեցին, որտեղ արդեն վնասվել է տանիքը, նորից դա պիտի վերանորոգենք։ Ամարասի համալիրը, այս գարնանը պիտի սկսենք Երիցատոնը վերանորոգել եւ միգուցե տարածքը սալապատենք կախվածագումարներից։ Մենք 2 եկեղեցու 2 վանքի նախագծերն ենք պատվիրել Մայրաթորի ճարտարապետներին, դա Կավակավանքն է, որ պիտի նախագծել մեզ տան, իրանք պիտի մաղավուզի եկեղեցու նախագիծը տան, Նարեկ եկեղեցին դրախտի գյուղինը պիտի անեն, նաև մենք նախատեսում ենք Ծիծաղավակի տանիք սկսել վերանորոգել, նաև մի փոքրիկ բարերար ենք ճարել Երից Մանկանց տարածքով զբաղվել, տարածքը մի քիչ կարգավորեն, բայց Ավստրալիայի համայնքը մեր մշակույթի նախարարին գումար էր խոստացել, եթե գոնե գումարները առաջի մասը ուղարկեն, միգուցե սկսենք վերանորոգել Երից Մանկանց եկեղեցին, բայց ես մոռացա ասել, որ 2018 թվականին ամբողջովին նաև վերանորոգվել է Ոչ ազգյուղի եկեղեցին, որը իհարկե դեռ ոչ վատ չէ։ մենք շուտով կարծում եմ արդեն մասնակիցը կլինենք ամենակարևոր տարվա գլխավոր արարողությանը Մարիամ Մաստվածածնի Սուրբ Հովանի տաճարի բացմանը, ուծմանը, նորակառույց, որը պետք է տեղ ունենա ապրիլ 7-ին Աստվածամոր Ավետման տոնի առիթով, պիտի գա ամենանայոց կաթողիկոսը Մայրաթորի միաբաններով եւ Արցախի թեմի հոգեորականները միասին պիտի օծենք եւ անդրանիկ պատարագը մատուցենք, ներկա կլինեն մեր բարերարները, որոնք ի վիճակի կլինեն այցելելու մեր ժողովուրդը, մեր իշխանավորները, մեր զինվորները, ամենակարևոր եւ սպասված բանն է մեզ համար։ Սփազան հայր նախ եւ առաջ մինչեւ եկեղեցիների կառուցում, վերանորոգում, ուծում պետք է հավուր պատշաճի իրականացնել քարոզչական աշխատանքներ, որովհետեւ յուրաքանչյուր հոգեորական հենց դրա համար է ձեռնադրվում իրականացնել քարոզչություն։ Ինչպիսին է քարոզչությունը 2018 թվականին Արցախի թեմում։ Պիտի ասեմ, Փարոսաստոցը 18 թվականը եղավ բարեբերտարի նաև այս ասպարեզում։ Մենք ունեցանք նոր հոգևորականներ, լրացրեցին մեր թեմի հոգևորականների դասը՝ Տեր Մեսոփ Խոնոյանը, Վարգեղարթը, Տեր Սերովպեն Մարտունի Շորջանը եւ Տեր Արամ Մարտունի Շորջանը։ Նաեւ վիապարը մեզ տրամադրեց երկու սարգավակ, որոնք բանակի ծառայություն ավարտեցին, հրայր եւ սարե սարգավակները, որոնք լծվեցին թեմական քարոշական աշխատանքին եւ այս տարի բավական աշուշ քարոշական աշխատանք է կատարվել։ Նորանոր ծուխեր են ստեղծվել, մարդկանց պատրաստել ենք մկրտության։ Քարոշչության մի տեսակ է լրատվամիջոցներով արված քարոշչությունը, ժամանակակից հնարավորությունները թույլ են տալիս քարոշչական աշխատանքները ավելի դյուրին դարձնել եւ ավելի արդյունավետ, որովհետեւ մեկ այլ բան է քահանան մեկ գյուղում, մեկ այլ բան է լրատվամիջոցով մեկ քարոզ եւ ամբողջ բնակչությունը կարող է լսել։ Այսինքն թեմը ինչ լրատվամիջոցների հետ է համագործակցում, ինչ ծրագրեր են իրականացվում այս լրատվամիջոցներով, կարծեմ նաև մասնավոր հատվածն է ներգրաված այս աշխատանքներին։ Մենք վաղուց ի վեր համագործակցում ենք H2-ի հետ, արդեն 19 տարի Հայաստանի հերոստալիքն է, մեր պետական հերոստալիքով շաբաթը մեկ անգամ եւ Երևանում ու այստեղ։ Մեր ռադիոյով Արցախի օգտագործում ենք Face մասնավոր ալիքը, թերթերի հետ ենք համագործակցում, հոդվածներ ենք տրամադրում, մեր քանաներն են տրամադրում, նաեւ մեր լրատվական բաժնի ղեկավարը Տերնեսես Քանասյանը օգտագործում է Արցախի կայքը, Facebook-ը, բայց պիտի ասեմ, որ քարոշական աշխատանքները ազիվ թե 20-25% ենք լուսաբանում, բայց պիտի աշխատենք հնարավորինս online-ով։ Եթե համաձայն եք, Հադրութի բնակիչը իրավունք ունի իմանալ, թե ինչ է տեղի ունենում քարվաճարում եւ հատկապես հոգեվոր ոլորտում։ Իհարկե։ Եվ դա պետք է ապահովեն լրատվամիջոցները ակտիվ կերպով։ Եվ մենք քաղաքացիներին հազարական ենք տվել, որտեղ ինչ որ կատարվում է, կարողանան գոնե բյուջեի հեռախոսով նկարել եւ այդ տեղեկատվությունը փոխանցել դերներսեսին։ Հիմա կարծես թե հունի մեջ են դրել եւ բարեբախտաբար վերջին գոնե 4-5 ամսվա կատարված աշխատանքների գոնե 50-60%-ը մենք կարողանում ենք տեղադրել Facebook-ում, ինտերնետում։ Քարոշչությունը իրականացնում նաեւ Քրիստոնեա դաստիարակչական կենտրոնը, ճիշտ է, հիմա քարոշչական կենտրոն չի կոչվում, Քրիստոնեա դաստիարակչական, բայց կարելի ասել, որ նույնն է, նույն ծրագիրն է իրականացնում, եւ Մեսրոպ Քահանախունոյանը կարծեք թե ավելի ակտիվ գործնեությունը ծավալում վերջին շրջանում։ Ասկերյանի սամանամերձ գյուղերը, մոտ 7 գյուղ, բազում այցելություններ ունեցավ ինքը, սարգավագները եւ այլ քահանաներ, որ մարդկանց հետ հանդիպում են, զրուցում, քարոզում են եւ շատ-շատերի նախապատրաստել են մկրտության եւ հարավոր մարդկանց բարբերաբար խումբ-խումբ, գյուղ-գյուղ մկրտել են եւ սկսում են պատրաստել, ստեղծել, հիմնել ծխական խորհուրդներ, ինչը մեզ համար շատ կարեւոր է։ Նաեւ Դադիվանքի Կիրակնօրյա դպրոցը հիմնեց մեր Տեր Մեսրոպ Քահանախունոյանը եւ այնտեղ էլ է այդ Կիրակնօրյա դպրոցը ակտիվ աշխատանք ծավալել։ Եվ պիտի ասեմ, որ մենք բոլոր ծուխերում, որտեղ գործում են մեր քահանաները, այնտեղ իրենք դպրոցական երեխաներ են ընդգրկում, սովորացնում են եւ որոնց բարձրացնում են խորան ժամերգությունների եւ պատարակների ժամանակ այդ ընթացքում, ինչը լավ է, քրիստոնեական հավատն ենք ներշնչում մեր մանոկներին եւ գիտելիք են փոխանցում։ Կիրակնօրյա դպրոցը բացվեց նաեւ Շահումյանի շրջանում, Խարվաճարում, Խարվաճարում, որի անունը մենք կոչում ենք Դադիվանքի Կիրակնօրյա դպրոց, որտեղ եւ Խարվաճարի կենտրոնում է աշխատում նաեւ Դադիվանքի գից 1-2 գյուղեր։ Մենք ունենք շրջանի համար քահանա։ Տեր Հովհաննեսն է, որ սպասարկում է։ Քարվաճարը եկեղեցի չունի, պաստորին քարվաճարի ժողովուրդը գալիս է Դադիվանք։ Բարբերաբար զինվորականներ են վերում եւ այդ երեխաներին են վերում պատարակների։ Բարեբախտաբար հիմա ասֆալտապատ ճանապարհը հեշտ է երթևեկել։ Քարոշչության մի տեսակ է հրատարակչությունը եւ Արցախի թեմը, իդեմս Գանձասար հանրակցական կենտրոնի տպագրում է գրքեր, բրոշյուրներ, գրքույկներ, տպագիր քարոզներ, հոդվածներ եւ այս տարվա ընթացքում ինչ է հրատարակել, ինչ հնարավորություն է ունեցել հրատարակելու հոգեոր գրականություն։ 18 թվականին անցայված Արցախի թիմի վերաբացման 30-ամյակին հասցրեցին վերահրատարակել Մակար Բարխուդարյան եպիսկոպոսի Արցախ գիրքը տարվա վերջներ։ Այս տարի մենք պլանավորում ենք 5-6 գիրք հրատարակել։ Առաջինը պիտի վերահրատարակենք մեր 5 անձասարի տպագրած աղոթագիրքը, որ մեծ պահանջ կա։ Ես եմ ճանապարհը, մեր հավատացյալի խնդրակով պիտի վերահրատարակենք։ Պիտի հրատարակենք ռուսերենով Հեմինի թարգմանած հայոց շարականները։ Բավական ցավալուն գործ է, դա պիտի տրամադրենք ժողովրդին։ Պիտի հրատարակենք Արցախի թեմի գործնական 30-ամյակին մի գիրք, լուսանկարներով, վերանորոգված, կառուցված եկեղեցիներով, և պատրաստ է հրատարակությանը ևս մի գիրք, որ մենք ենք աջակցել բարերարներ գտել Ադիբիջանի և Նախճիվանի թեմը։ Եվ այդ բոլոր գրքերը պիտի ընծայված լինեն թեմի վերաբացման 30-ամյակին։ Եթե բարերար գտնենք, մենք հադրութում ուսուցչի ունենք, որը նաև գերակնորյա կամ կրոնի դասավանդման մասնագետ է, հոգևոր բանաստություններ է գրել, որոնք շատ օգտակար դիտանի են։ Հիմա մենք փորձում ենք բարերար գտնել, եթե գտնենք, այս տարի կփորձենք դա էլ հրատարակել, ամբողջը կախված է գումարների հետ։ Սա մեր այս տարվա հրատարակչական երևի աշխատանքը կլինի, դժվար թե ավելին հասցնենք։ Քարոշության արդյունքում ծնվում են նաև ծխական խորհուրդները եւ մեր թեմուն կարծեք թե պակասում է այս ինստիտուտը։ Մինչդեռ ծուխեր ունենք հարակելական շրջանից ծխական համայնքներ, խորհուրդներ։ Հնում դա շատ լավ է դրված։ Ամեն յուղ պետք է ունենար իր ծուխը, որովհետեւ ամեն քիչ թե շատ խոշոր յուղ ուներ իր քահանան, որովհետեւ մի քահանան պետք է սպասարկեր ընդամենը 1000 հոգու։ Բայց մենք գիտենք, որ եկավ աթեիզմի դարաշրջանը, եկեղեցիներ փակվեցին, քահանաներ հակսորվեցին, գնդակարվեցին։ Հիմա մենք բարեբեր շրջանով ենք անցնում, անկախ Հայաստան, անկախ Արցախ։ Աստիճանաբար փորձում ենք վերականգնել այդ ինքը։ Չի հապաղում այդ ընթացքը։ Այսինքն դժվար է դա կազմակերպել։ Բավական դժվար է, մենք ունենք 278 համայնք Արցախում։ Շատ դժվար է 278 համայնքում միանգամից 1-2 տարվա մեջ այդքան ծուխ։ Գուցե Աստիճանաբար եւ գործող համայնքներում, այսինքն որտեղ կա գործող եկեղեցի, այդ ճանապարհով ենք գնում, որտեղ կա գործող եկեղեցիներ, ծուխեր կան, կան նաև մոտակա խոշոր գյուղեր, որտեղ էլ հիմնվում են այդ ծուխերը, որոնք կարող են կողքի գյուղ գնալ եւ այցելել ծեսերի, պատարակներին։ Եվ մենք այդ ընթացքի մեջ ենք, փորձում ենք, եթե 278 դժվար է, բայց 70-80 ծուխ գոնե պետք է ունենանք 19 թվականին։ Եվ նույն վիճակն է միջոց ամբողջ Հայաստանում, դա էլ ասեմ, ցավոք սրտի։ Սրբազան հայր Մեսրոպ քահանա Խունոյանը նաև այցելում է բանտեր, բանտարկյալ մեր եղբայրների, ինչպես նաև Տեր Անդրեաս։ Ինչպես նաև Տեր Անդրեասը, եւ նրանք շարունակում են այդ քարոշչական աշխատանքները տեղերում։ Կարելի է բանտը կոչել կամ անվանել ինչ որ մի ծուխ, գուցե համայն կամ ժամանակավոր ծուխ կարելի է կոչել, որտեղ մեկը կես տարի հետո դուրս գալի, դա տեսակ շարժական ծուխ է, կայուն մանայուն ծուխ չի, ինչպես բանակը։ Բայց կարելի է մի բան անել։ Ամենդեպս մենք երկար տարիներ այցելում ենք։ Իսկ նրանց փորձել եք մասնակից անել պատարակ ներին, որովհետև կային, չէ՞, բանտարկյալների մեջ հավատացյալ եղբայրներ եւ նրանք կգային, եթե հնարավոր լիներ մասնակցել պատարակին։ Մենք բանտում մի քանի անգամ թիվ պատարակ ենք արել եւ մարդիկ հաղորդություններ ստացել են։ Թիվ պատարակ հասված։ Իսկ դա կարճ է, 45 րոպե է տևում։ Էլի Վեմքարով։ Վեմքարով սկիհով խաչով իհարկե։ Ուղղակի այնտեղ թիվ ես ասում, ոչ թե երկում ես, որը շատ է երկարացնում պատարակը, բայց թիվ պատարակ բուն, ին կանոնական։ Մի քանի անգամ մենք անցկացրել ենք պատարակ։ Նախադեպը ունենք։ Ունենք իհարկե։ Հայր Հակոբը նախկին այնտեղ անցկացրել ուրիշ քանաներ էլ, դերի քորը օրինակ։ Իսկ հիմա ունենք ներկապահին, ներկադրում։ Ներկապահին էլ պիտի անցկացնենք։ Պիտի նախապատրաստենք հաղորդությանը, մեղքերի թողությանը եւ նոր։ Թեմը մասնակցում է մի շարք միջոցառումների, հեղինակ լինելով նաեւ դրանց, եւ արարողակարգային միջոցառումների է մասնակցում։ Սրանք թեմից ուժ, էներգիա չեն խլում արդյոք։ Ժամանակ։ Իհարկե բոլոր պետական ազգային տոներին մասնակցություն բերում, ինչպես նաև մասնակցում ենք նաև բանակի քարոշչական աշխատանքների։ Սա մեր պարտականությունն է, սա մեր ժողովրդն է, մեր հոտն է։ Ոնց որ ասեն, ուր ուրախություն այնտեղ էլ հայրերի զավակներին, որտեղ տխրություն, ասենք, Սումգայիթի ջարդի օրն է, երկրաշարժի օրն է։ Իհարկե մենք մեր ժողովրդի հետ կլինենք եւ միասին պիտի մասնակցենք այդ բոլոր առարկություններին։ Իհարկե մեզանի ժամանակ խլում, էներգիա խլում, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, դա մեր պարտականությունը, պիտի անենք։ Սրբազան հայր Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնները հնարավոր չէ պատկերացնել առանց Արցախի թեմի եւ թեմակալ առաջնորդի։ Դա բնական է, որտեւ մարաթոնը հիմնականում ուղղված է Արցախին։ Չմոռանանք, որ 92 եւ 94 թվականին ես մենակ գնացի եւ հասկացրեցի այդ հեռուստամարաթոնները հանուն Արցախի, որից հետո արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրամանով հիմնվեց համահայկական հիմնադրամ, որը ամեն տարի կայանում է։ Եվ մենք ամեն տարի բերում ենք մեր մասնակցությունը։ Մեկնում ենք Միացյալ Նահանգներ, երբեմն Եվրոպա, տարբեր քաղաքներ, ես եւ Արցախի ներկայացուցիչներ, նախագահ, վարչապետը, որևէ նախարար։ Այսինքն հեռուստամարաթոնի արդյունքներում թեման գրկված է կան թեմական ծրագրեր։ Մենք գումարը հավաքում ենք Արցախի ժողովրդի կարիքների համար։ Կամ Գյումրի, կամ Շամշադինի ուրոր կարիք կա։ Միայն երկու դեպք եղավ, որ Վարդանյան եղբայրները, Հրանտ Վարդանյանի որդիները, երկու անգամ մարտաճարի գումարը ուղղակի հիմնադրամի միջոցով մեզ փոխանցեցին այս վերջի երկու տարին ընթանում։ Թեմի համար գումար չենք ապի։ Այսինքն հոգևորականի ներգրավվածությունը գուցե դա կարելի է հիմնավորել, որ դրսում ամեն ինչ արվում է եկեղեցու միջոցով, եկեղեցու մասնակցությամբ։ Դե գիտեք, դրսում մեզ շատ ակտիվ օգտվում են մեր թեմերը եւ ծուխերը, որոնք խրախուսում են ժողովրդին, իրենց բարերարներին կոչ են անում, որոնք կգան եւ մասնակցեն, եւ դա հայտարարում են ամիսներ առաջ ամեն պատարագի ավարտին կոչ են անում։ Սոցիալական ծրագրեր եւ բարեգործություններ եկեղեցին միշտ էլ իր գործնեության մաս է կազմել, դա որովհետև ունենք տարբեր խմբեր հավատացյալների, սոցիալապես անապահով, նրանք ինչքան էլ գիտեն եկեղեցին, կարիքի մեջ օգնության կարիք ունի եկեղեցին, ինքը 1-10-նորթականով գոյատևած եւ հիմա էլ երևի թե պիտի այդ միջոցներով գոյատևի, բայց էլի կան մարդիկ այս խավի սոցիալապես անապահով, որոնք եկեղեցին փրկության հույս են դարձնում իրենց համար։ Մենք միշտ զբաղվել ենք եւ փորձել ենք օգնել կարեկավորներին։ Իհարկե մեր հնարավորությունների չափ։ Մենք մոտ 10 տարի պատերազմ կուրացած տղաներին սկզբից 7500 դոլար էինք տրամադրում 11 հոգուն տարեկան, հետո վերջի տարիներին էլ 10000-ական դոլար էինք տրամադրում, բայց բարերարներից մեկը մահացավ, մյուսի գործերը վատացան եւ ցավոք սրտի դադարեց այդ օգնության։ Բայց մենք երկար տարիներ, մինչև այս օրը, մինչև այս տարի է, երկ կողմանի որբերին ամեն տարի մեր Արցախի նկատմամբ 10000 դոլար է տրամադրվում։ Այս տարի մի քիչ ավելի։ Այ հիմա մենք 3 փոխանցեցինք գումարը 19 արդեն թվականին 11000 դոլար։ Մենք փորձում ենք երբեմն դիվաններին օգնել, բազմազավակ ընտանիքներին, ոմանք պիտի գնան բժշկելու Երևան ճանապարհի փողենք տալից, ոմանք դեղի փող չունեն, տարբեր բարագաներ են լինում, որքան հնարավոր է փորձում ենք աջակցել։ Մենք ունենք պաշտպանության նախարարությունում հոգևոր առաջնորդություն, այդուհանդերձ, չնայած հոգևոր առաջնորդություն է զբաղվում պաշտպանության բանակի խնդիրներով, հոգևոր կարիքներով, զինծառայողների հետ, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր թեմ, որտեղ կա զորամաս, պաշտպանության բանակի անմասն չի այդ ծրագրերից, եւ Արցախում հատկապես թեմի կապը զինվորականների հետ առավել քան ամուր է։ Մեր կապը մնայուն է մեր բանակի հետ, Արցախի թեմը։ Պատերազմի առաջի օրերից եւ մինչեւ այսօր մենք ունենք 10-11 սարգավակ, որոնք կցված են խոշոր զորամասերի, բայց քանի դեռ իրենք քահանա, վարդապետ, աբեղաչ ունեն, այդ բոլորը ծեսերը մենք ենք կատարում։ Ջրորդն է, քեբանակի մար պատարակ է, մկրտել է, նախապատրաստել մկրտությանը մեր հոգևոր սպասավորների հետ մեկտեղ, այդ բոլոր օրերությունները անցկացնում ենք եւ մենք միշտ էլ ասել ենք, բանակի համար մենք պատրաստ ենք 24 ժամ ծառայել։ Հոդը մեր ամենակարևոր խնդիրը ամուր պայլ բանակը, հիմնականապես եւ հոգեպես։ Ունենք բոլոր զորամասերում մատուրներ։ Գրեթե, այո։ Ունենք զինվորականներ, ովքեր ինքնաշեն եկեղեցիներ են կառուցել եւ պահանջում են, որ հոգեորականների գնան օծեն, չնայած որ դա ինքնաշեն է։ Բոլոր բանակին նվիրված եւ կառուցված այդ մատուրները օրտնված եւ օծված, բոլորը։ Մենք ենք դա կատարում։ Եվ երկու հատ համատեղ Վրդանես Սպազանի հետ ոցեցինք։ Մեկը Ջաբրել, մեկն էլ էստեղ Խոջալի Սուրսարգիս։